podcasten er sponsoreret af ShareNow. Drømmer du om at have din egen bil, uden besværet med at eje den? ShareNow kan gøre din drøm til virkelighed. Book en af vores mere end 600 biler direkte i vores app fra kun 1,5 kroner per minut. Du betaler kun for den tid, du bruger, og slipper for udgifter til strøm, benzin, forsikring og parkering. Download appen i dag og kør på tur med ShareNow. Læs mere på share-now.com. Du lytter til Radio 24/7, den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Ja, tirsdag den 8. november, der skal USA vælge ny præsident. Vi ved med næsten sikkerhed, at det enten bliver Donald Trump fra republikanerne eller Hillary Clinton fra demokraterne. Du lytter altså nu til kampagnesporet, hvor vi går helt i dybden, og vi mener virkelig helt i dybden nogle gange, når vi taler om USA, Mads Fuglede, min medvært. Ja, vi skal vidt omkring i dag, og vi kommer også langt tilbage i historien i den her udsendelse, så hvis der er sådan lidt for feinsmækkere inden for historiske anekdoter, håber jeg. Vi er tilbage i 50'erne, vi er i 60'erne, og vi er selvfølgelig også i nutiden, og der starter vi, Mads, fordi meningsmålingerne lige nu viser fortsat, at Hillary Clinton fører ret meget. Et eller andet sted mellem 4-8 procentpoint i de nationale målinger. Hun fører også i de fleste af målingerne i de såkaldte svingstater, som vil afgøre valget. Men lige de sidste par dage, der er det som om, at Trump har fået en lille bitte smule medvind. Ikke mindst, Mads, i svingstaterne Florida og Pennsylvania. Ja, nogle meget vigtige svingstater. Altså Trumps vej mod en mulighed for en valgsejr, det er en vej, der kun går over, at han vinder i industribæltet, og en stat som Pennsylvania var meget, meget vigtig for ham, også Ohio og Florida. Og det, at han har gode målinger der, betyder, at der kan komme ny energi i Trumps kampagne. Han er meget afhængig af de stater, og hvis han har målinger, der viser, at han har en mulighed, så er det også nemmere at finde penge og opbakning, sådan er politik nogle gange. Og næste uge, det er hans, hvad skal man sige, hidtil største uge, fordi der holder republikanerne konvent. Det er den store scene, han spiller på. Det er der, hvor der er en hel uge, hvor amerikansk tv, alle kanalerne fylder det. Så det er sådan den bedste chance for at få budskabet ud til så mange som overhovedet muligt det næste uge. Ja, og et konvent er et, der som regel skal betyde, at man får et lille løft i målingerne. Man får nationens ører i en periode, og man er sat i scene til at blive talt pænt om, og man har en række som regel prominente personer, der stiller sig op og siger noget godt om dig, og laver sådan et scenarie, hvor man bliver sat i scene som den næste præsident, og det plejer at kunne give mange kandidater et ret godt løft. Lad mig lige introducere vores gæst i dag, Niels Bjerre Poulsen, lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Niels, vi har jo før talt om en eller anden vej, som den gode Donald Trump har for at kunne vinde, og nu nævnte Mads lige de her vigtige svingstater, Florida og Pennsylvania, som er store stater, mange valgmænd, hvor han ser ud til at klare sig lidt bedre end hidtil i hvert fald. Er der et lille bitte momentum i hans kampagne? Jeg synes, det er svært at se bare ud fra de her målinger, fordi man kan med en vis ret sige, at Hillary Clinton har haft et par hårde uger. Det har Donald Trump sådan set også, men Hillary Clinton havde med hele FBI-sagen imod hende meget fokus på negative aspekter ved hendes personlighed. Måske nogle af de ting, som giver nogen forbehold. Også bare sådan en træthed over, skal vi til alt det der igen med, der må jo være lidt om det, når der hele tiden synes, at hænge skandaler ved hende. Så jeg tror, at FBI-sagen mindede nogle vælgere lidt om det, og jeg tror, det er noget, som de fleste republikanere, eller de fleste demokrater forventer, bliver overstået. Det glider ligesom i baggrunden. Nu er der sat en eller anden form for punktum for FBI-sagen, selvom der er mange, der gerne vil holde liv i hele det spørgsmål, om hun løg under sit vidnesbyrd i kongressen osv. Men i en eller anden forstand tror jeg, der er en fornemmelse af, at det måske alligevel ikke kommer til at præge valgkampen til efteråret, så hendes meningsmålinger ligesom forbedrer sig igen efter det her. Det, der er vigtigt lige nu, som vi snakker om, det er altså, at Donald Trump skal finde på et eller andet, der gør, at han sådan kommer frem i førerfelt. Og vi kan prøve at spole tilbage til en situation, der minder lidt om den, som Donald Trump har lige nu, nemlig umiddelbart før konventet i 2008, Mads, da John McCain var bagud i målingerne mod den dengang nærmest ukendte, i hvert fald i politisk forstand, Barack Obama. Der skulle han gøre et eller andet. Ja, og han fik den, tror jeg, han i en længere periode selv synes, strålende idé at pege på Sarah Palin. Og det viser faktisk i begyndelsen at være et virkelig, virkelig godt valg. Han fik et løft i meningsmålingerne. Hun gav, og det glemmer man tit i sådan eftermæle, hun ender med at få. Hun leverede faktisk en meget, meget flot tale på det republikanske konvent. Og der var sådan en periode der, hvor man dybt ind i demokraternes rækker og i Obama-lejren var angste over den her Barracuda, som var Sarah Palins kælenavn i college-årene, at hun kunne vende op og ned på dynamikken i valgkampen. Så viste det sig så senere, at hun var stadigvæk et lidt måske for uprøvet blad på sådan den store scene i amerikansk politik. Men hun fik en god start. Men meningen var, og det er det, der er det centrale her, det var, at John McCain bagud i målingerne tænkte, at han skulle gøre et eller andet. Han skulle vælge en vicepræsidentkandidat, der ændrede spillet. En game changer, som man siger. Og jeg har en lille scene fra filmen Game Change, som er så baseret på den berømte bog om præsidentvalgkampen i 2008, hvor Woody Harrelson spiller rollen som Steve Smith, en af, hvis ikke den nærmeste rådgiver, som John McCain havde på det tidspunkt. Og han er ved at fortælle, i den her scene fortæller han altså John McCain, du er bagud mod den her mand, du må gøre et eller andet. Og så siger han denne her centrale sætning, som er central, fordi jeg tror, at det er noget af det, der foregår hos Donald Trump også lige nu, hos hans rådgiver. Prøv at høre lige kort og klip her. We need to create a dynamic moment in this campaign, we're dead. We need to create a dynamic moment in this campaign, siger han altså Niels, ellers så er vi døde. Det er vel næsten den situation, som Donald Trump sidder med lige nu, hvor han har sagt, at han i morgen, fredag, vil fortælle, hvem der er hans vicepræsidentkandidat. Jo, det er rigtigt nok, men på den anden side kan man sige, at de her konventer, mange amerikanere begynder først for alvor at forholde sig til valget under konventerne eller efter konventerne. Og det, der sker typisk, er jo, at kandidaten for det ene parti får det første konvent her, republikanerne i det her tilfælde, får måske et lille bump i meningsmålingerne, hvis det går, som håbet. Og så bagefter kommer demokraternes konvent, og så får den demokratiske kandidat som regel et bump i meningsmålingerne. Og forestille sig, at det fuldstændig ændrer dynamikken i valgkampen. Sådan foregår det altså meget sjældent. Vi har set valg af vicepræsidentkandidater, eksempelvis da George Herbert Walker Bush valgte Dan Quayle som sin vicepræsidentkandidat, også for at gøre det samme. Her var en ung, dynamisk kandidat, og det var ligesom en kommende Kennedy. Så vi omvendt Dan Quayle blive fuldstændig jordet af Michael Dukakis' vicepræsidentkandidat Lloyd Benson i en af de mest berømte sætninger. Da Quayle sådan sammenlignede sig med en ung Jack Kennedy, så sagde Lloyd Benson, jeg kendte Jack Kennedy, jeg har arbejdet med Jack Kennedy, han var en af mine venner, du er ikke nogen Jack Kennedy. Ja, så han bliver slået ud af det i virkeligheden. Præcis det, men pointen er sådan set, at selv det havde ikke nogen virkning på det endelige valg. Der vil jeg stadig mene, at det er de der større faktorer, som gør det, end det, der lige en kort stund måske ændrer dynamikken i valgkampen. Og det vi ved nu fra de amerikanske medier, Mads, det er, at det formentlig i hvert fald er fire navne, der er i spil. Vi ved ikke, om det er afgjort endnu. Vi ved, der foregår forhandlinger, møder i New York i øjeblikket mellem nogle af de her folk, som er mulige kandidater, og så Trump og hans stab. De fire navne, som går igen, hvis jeg lige kan nævne dem, så kan du lige tale lidt mere om det, Mads. Det er Mike Pence, Jeff Sessions, Newt Gingrich og Chris Christie. Prøv at tale lidt om dem. Jamen, hvis man skal finde de to, der nok minder mest om Trump af dem, af de fire, der er på spil, det er helt sikkert Sessions fra Alabama, der sådan set var Trump før Donald Trump, var Donald Trump, havde lidt de samme synspunkter i hvert fald, nogen anden måde at kommunikere det på, og de vil nok politisk ligne lidt hinanden. Og så er der Gingrich, som også er sådan lidt, han ville helt sikkert også tilføre Trump-lejren sådan noget helt nyt, plus en koloni på månen, som han jo tidligere har talt om. Så der er simpelthen en ekstra dimension der, som Trump kan tage med sig ind. Men Gingrich er nok den, der er for ustyrlig af de to. Jeg tror, man er bange for i Trump-lejren, om man kan få ham til sådan at følge Trump, eller om han sådan vil køre sit eget løb i løbet af valgkampen. Og så er der Christie, der jo sådan er den eneste fra det, vi kan kalde the establishment, der tidligt gik ud og bakkede op om Trump. Og Christie er simpelthen på jagt efter et nyt politisk liv. Han er guvernør i New Jersey, og er helt usædvanligt upopulær i New Jersey, og skal finde på et eller andet nyt for sin politiske fremtid, og har koblet sig på Trump på et tidspunkt, hvor det var en overraskelse for mange at gøre. Og hvor det var risikabelt stadigvæk at gøre. Og så er der selvfølgelig Pence fra Indiana, der nok er sådan den mest driftsikre af de fire, der er i spil, og det er den, som man vil pege på, hvis man vil forsøge at strømligne Trump og gøre ham til en, som baglandet bedre skal kunne lide. Og derfor ved vi fra en del kilder, der sådan taler med især nogle af de politiske journalister i USA, der sådan har de bedste kilder i det republikanske parti, blandt andet ham, der har skrevet Game Change, Horburn, at der er to lejre i Trump-lejren. Den ene lejre omkring Paul Manafort, der er jo hyret til at få Trump gjort til en lidt mere spiselig kandidat for republikanerne, bakker op om især Pence. Så er der en anden lejr, som synes, at man skal gå planken ud, så at sige, og gå med Sessions eller Gingrich. Men alle ved, at det nok er Trump selv, der til syvende og sidst ender med at vælge den, han har den bedste mavefornemmelse for. Niels? Der er nogle interessante ting ved nogle af de her kandidater. Chris Christie har vi set tidligt, som Mads siger, støtte Trump. Men der er også den omstændighed ved ham, at Trumps svigersøns far blev sendt i fængsel af Chris Christie, mens han var anklager i New Jersey. Fik 10 års fængsel, og ikke alene fik han en yderst hård straf. Han blev også ydmyget, så man kan sige, i Trump-familien er Chris Christie faktisk ikke nogen særlig populær person. Og skal det være en vicepræsidentkandidat, som man faktisk har sådan et personligt forhold til, hvad nogen forestiller sig, Trump ville lægge vægt på, så er Chris Christie måske alligevel ikke det rigtige valg. Også fordi hans egen stat, New Jersey, kan han faktisk ikke levere til i valget, fordi han er så upopulær, som han er. Tror du så mere på den person, der virker som favoritten i de amerikanske medier, nemlig Mike Pence? Mike Pence har også sine problemer, kan man sige. Han har været 12 år i kongressen, ikke vedtaget et eneste stykke lovgivning. Det er godt nok, han bliver opfattet som sådan en driftsikker konservativ, og mange rigtige konservative republikanere ville have det bedre med Mike Pence. Men sidste år underskrev han en lov i Indiana, sådan en lov, der skulle gøre det lovligt af religiøse grunde at diskriminere mod homoseksuelle vækker, ville servere for dem, for eksempel på restauranter og så videre. Og det gav et kæmpe bagslag, som kom helt bag på ham, hvor store virksomheder sagde, jamen, så vil vi flytte vores virksomheder ud af Indiana, vi vil ikke placere konferencer og så videre i Indiana. Så han faktisk måtte skifte mening og kaste håndklædet i ringen og lave om på loven, som han ellers stolt havde støttet. Og man kan sige, at hans meningsmålinger styrtdykkede simpelthen i Indiana på grund af det. Så han er ikke specielt populær i Indiana, og samtidig er Indiana en stat, som republikanerne alligevel plejer at vinde. Det er måske to gange de sidste 70 år, de ikke har vundet i Indiana. Lad os lige prøve at zoome ind på en af dem, som vi lige talte om lige før, som er i spil, nemlig Newt Gingrich. Newt Gingrich var en leder, stor politisk leder i kongressen under Bill Clinton. Siden har han røget lidt i unåder, men har i de seneste mange, mange år været en meget populær sådan talkshow-gæst på en masse, især Fox News i USA, men også CNN. Altså en kendt person i Amerika lige nu. Han sagde i går, at man skal måske passe på med at vælge sådan en som mig, fordi så er der to pirater på kampagnen. Lad os også lige prøve at høre, hvordan han definerer et muligt præsidentskab med Donald Trump. Lad os prøve, hvad han sagde her forleden dag til Fox News. I think he has the biggest upside and the biggest downside of any candidate I've ever seen. If everything works right, he will be an amazing historic figure. If everything works wrong, he'll be worse than Goldwater. Hvad siger du til det, Mads? Jamen, jeg kan jo enormt godt lide Gingrich, fordi han er en af de her få politikere, der siger det, der falder ham ind, og ikke er bange for også at lave en analyse, der er sådan i strid med det, man normalt siger i egne rækker. Han er meget befriende, og, Og det han jo siger her er jo, at, at han opfatter USA i en så stor brydningstid, at Trump kan være, skal vi sige, overgangen til en reformation af, hvad USA er, og en nation, der på en eller anden måde hanker op i sig selv og bliver til noget andet. Og det er jo noget, der fylder meget, især på den værdipolitiske fløj hos det republikanske parti. Og der kan man se Trump som sådan en begyndelse på en reformation. Men han nævner også, at Trump kan blive en Barry Goldwater, altså en politisk fadese, der ingen stemmer for, og derfor er med til at rive partiet ned med sig. Det er jo det, der menes med Gary Goldwater-analysen. Og det synes jeg jo egentlig ikke er nogen dårlig analyse, at Trump har, skal vi sige, de to muligheder. Han kan samle måske en ny koalition omkring sig, hvis man gør det rigtigt, som republikanerne kan få meget ud af, men han kan også være meget skadelig for sit eget parti. Og så kommer Gingrich altså også med virkelig meget bagage, ikke? Altså for det første bliver han jo fyret af sin egne som speaker i sin tid, på grund af sine fejlkalkulationer med at lukke regeringen ned og så videre. Men det er jo ikke sikkert, at det er et minus hos republikaner, at han har været imod the establishment og er fyret af the establishment. Nej, det er rigtigt nok, men jeg tror, det er værd at hæfte sig ved, der er ligesom to forskellige Newt Gingrich-personer. Der er Newt Gingrich, når han ikke stiller op til noget politisk embede, så siger alle, ej, hvor har han stor indsigt i politik, og politiske kommentatorer elsker at sidde og snakke med ham, fordi han netop, som Mads siger, ligesom kan skære igennem og ikke er fanget af sådan partihensyn. Man kan se nogle ting, men som regel det øjeblik, han bliver kandidat for et eller andet, så begynder han altså også at sige virkelig fjollede ting ind imellem, som det der med at kolonisere Mars og så videre. Og så har han jo også personlig bagage, ligesom Trump gerne vil sælge steaks og tøj og alt muligt andet, samtidig med, at han er kandidat, så er Gingrich også hele tiden på promoveringsture for bøger og alle mulige andre produkter. Og udover det for det religiøse højre, tilsammen med Trump og Gingrich have haft 6 koner. Det er måske lige overkanten at have en til på sit tredje ægteskab. Men man kan også sige heromvendt, at disse to kandidater, Trump og Gingrich, er symboler for, hvor meget USA har ændret sig i de sidste 20-30 år, ikke mindst hos republikanerne. Lad os lige skifte emne, fordi der er faktisk en lille sag, der har hjulpet Donald Trump fra overraskende hold. Han har faktisk fået opbakningen fra ingen ringere end lederskribenten i The New York Times, og det er en sag, Mads, der involverer højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg, en dame på 83 år, der i sin tid blev udpeget af Bill Clinton. Og som har været ude og lavet forstå, at hun ikke er tryg ved Trump som præsident i flere omgange. Og det bryder sådan den forestilling, man har om, hvordan højesteretsdommer skal fungerer i det politiske rum i USA, at de skal holde sig i sådan en apolitisk boble. Det har højesteretsdommer aldrig gjort. Altså, de har aldrig nogensinde gjort det. De har på en eller anden måde altid blandet sig. Hun begår nok den fejl, og jeg tror faktisk, Trump har fat i den lange ende her. Hun begår helt klart den fejl at sætte navn på og være for direkte. Man skal pakke det mere ind, end hun gør. Og det er mig lidt en gåde, at hun vælger en kamp, som hun kun kan tabe, når man som den mest venstreorienterede medlem af højesteret for New York Times på nakken, så har man en dårlig dag. Yes, men den sag er i hvert fald, det historiske ved den er altså, at New York Times har bakket op, ikke om Donald Trump i almindelighed, men om ham i en konkret sag. Jeg vil også lige skifte til en tredje ting, vi lige skal nå her i vores aktuelle afdeling, og det handler om, Niels Bjerre Poulsen, det handler om Jill Stein og The Green Party, fornemmelse af muligvis af svigt, de har lige nu i forbindelse med, at Bernie Sanders har skiftet spor og nu støtter Hillary Clinton. Ja, Jill Stein er uddannet læge og har ved de seneste valg været kandidat for det grønne parti. Men denne her gang tilbød hun faktisk Bernie Sanders at overtage pladsen som kandidat, præsidentkandidat for det grønne parti, og så med hende som vicepræsidentkandidat. Og den drøm, kan man sige, for mange progressive, den hørte jo op, da Bernie Sanders så faktisk forleden anbefalede Hillary Clinton, ikke bare sagde, okay, jeg er ikke kandidat mere, og nu vil jeg gøre alt, hvad jeg kan, for at Trump ikke vinder. Han støttede faktisk Hillary Clinton og sagde, at hun ville blive en outstanding præsident. Og det gjorde faktisk på selve mødet, hvor han gjorde det, at en del af de der Bernie Sanders støtter rejste sig op og gik i protest. Og der er også andre Bernie Sanders-støtter, som ikke rigtig kan tro det og tror, ah, det er bare et taktisk træk, han tager, og på konventet, så gør han pludselig et eller andet, så han alligevel ender med at blive kandidat. Altså, der er en fornægtelse, som Jill Stein så henvender sig direkte til de her meget skuffede Bernie Sanders-tilhængere og siger, der er plads til jer her i det grønne parti, og når Bernie Sanders nu har den illusion, at han kan påvirke det demokratiske parti, så kom over til os, hvor vi ved, at der kan ikke komme noget godt ud af nogle af de to store partier. Hun havde et citat her, hun sagde, det her valg skulle ikke være mellem en warmonger og en racist billionaire. Og hun sagde også, at man kan ikke have en revolutionerende kampagne inden for et modrevolutionært, a counter-revolutionary party. Det var det demokratiske parti, hun talte om. Hun henviste til, hvad partiet har gjort ved tidligere progressive kandidater, Dennis Kucinich, Jesse Jackson, Howard Dean, at det er altid ind på samme måde med de jorde, de progressive kandidater, og så skal de falde til patten, og man kan lige så godt opgive det parti. Og for Hillary Clinton er det jo sådan set bad news, at Jill Stein og The Green Party stiller op. Det er vel endnu mere bad news, at de stiller op, hvor de på en eller anden måde kan forsøge at få lokket nogen af hvad hedder han, Bernie Sanders' tilhæng over. For det betyder jo, at de potentielt kan hente stemmer fra hendes kampagne. Jo. Både og. Man kan sige, sidste gang fik Jill Stein 500.000 stemmer. Det kan godt være, at hun får mange flere nu, men jeg tror, i Hillary-lejren er den største bekymring ikke Jill Stein. Den største bekymring er tidligere Bernie-vælgere, som bliver hjemme. Mm-hmm. Og det er det, Bernie Sanders skal hjælpe Hillary Clinton med at mobilisere de her vælgere, så de rent faktisk kommer og stemmer. Og det betyder, det er jo i praksis at sige, prøv lige at høre, hvad det rigtige alternativ er. Det er faktisk Donald Trump. I kan godt glemme det der med at stemme på et tredje parti, og så pludselig vinder vi. Det sker ikke. Det realistiske er, at enten bliver det en demokrat eller en republikaner, og det vil sige, en stemme, som ikke er for Hillary Clinton, er en stemme for Donald Trump. Det er det budskab, i virkeligheden Bernie Sanders skal bruge i en mere, måske idealistisk og floromvunden udgave, end det, jeg siger nu. The reluctant endorser, som New York Times skrev dengang, hvor Bernie Sanders forleden dag sagde, at han bakkede op om Hillary Clinton. Kan han gøre det, som Niels er inde på her? Kan han virkelig overtale så altså, tilpas mange af sine vælgere til at gå over og støtte Hillary Clinton? Det kommer an på, om de fornemmer, at det er oprigtigt, når Bernie Sanders bakker op om Hillary Clinton. Hvis han fortsætter med at være lige så lidt entusiastisk, som han var, da han første gang var ude og sige, at nu var det Hillary, han bakkede op om, så tror jeg, det bliver svært. Der er nogle målinger derude, der viser, at hvis man ser på Bernie Sanders vælgerne, så står Donald Trump til, at hvis man kan få dem til at stemme, at samle 9% af dem op. Og Hillary Clinton står til at få 87% af dem. Og når man så får Gary Johnson og Jill Stein med, så falder Trumps andel af Sanders-vælgerne en lille bit smule, men Hillary Clintons tal blandt Sanders-vælgerne styrtdykker til et sted i 60'erne. Og det er noget, som jeg tror, som Niels også er inde på, er noget af det, man bekymrer sig så allermest om, at enten at de bliver hjemme, og at de andre kandidater kan virke som et alternativ for især Bernie Sanders vælgere. Niels, vi skal videre, fordi vi skal til en kampagnesang, som du simpelthen har valgt. Og prøv lige at sætte scenen, fordi vi skal tilbage i tiden, vi skal til 1952. Ja, Adlai, eller Adlai, eller Adli, det kommer af en del af sangen. Stevenson var tidligere guvernør i Illinois, og blev i 1952 demokraternes præsidentkandidat mod Eisenhower. Tabte ret stort. 4 år senere opstillede partiet ham igen i 1956. Han tabte igen. Og i 1960 forsøgte han så for sidste gang, men måtte se sig slået ret tidligt af den unge John F. Kennedy i stedet for. Men Adlai Stevenson var en utrolig populær person i det demokratiske parti. Han var vittig, han var sådan en nobel person, og især mange progressive synes, at Adlai Stevenson burde blive partiets kandidat. Og her i den her sang fra 1952, han havde en hel masse af de her musikjingles. Den her nævner overhovedet ikke noget om hans politik, men taler om hans navn. Og at det sådan set er ligegyldigt, om man kalder ham Adlai eller Adlai. På samme måde, som man kan sige Barack Obama, efter 8 år er det ikke lykkedes danske tv-værter, eller for den skyld amerikanske, at lære at udtale hans navn. De bliver ved at kalde ham Barack Obama, selvom han hedder Barack Obama. Så er det det samme problem med Adlai Stevenson. Lad os høre Adlai Stevenson. Den er kun 15 sekunder lang, så spids øren her. Den kommer nu. It's Adlai to you, Adlai to me, I don't care how you quote it. Adlai, Adlai, don't pronounce it, just go out and quote it. Stevenson! Ja, dejlig stemning her, Niels. Hvad var det, der gjorde, at han var sat ud en person, som var holdt af i sit parti, men altså ikke var i stand til at vinde valg? Nå, men han var en begavet politiker. Han var en meget populær guvernør, faktisk, i Illinois. Og da han så ikke bliver kandidat i 1960, gør John F. Kennedy ham jo til FN-ambassadør. Og Kennedy-brødrene var overbeviste om, at Stevenson var nok for blød i filten, altså han var ikke en rigtig sådan hård antikommunist, men selv de måtte overgive sig under Cuba-krisen i 1962, da Stevenson som FN-ambassadør går i kødet på den sovjetiske FN-ambassadør og fremstiller og viser de her billeder, som viser, at Sovjetunionen er ved at opstille raketbatterier på Cuba. Så han var på mange måder en dygtig politiker og fortsatte også som FN-ambassadør for Lyndon Johnson, indtil han altså faldt død om i London i 1965. Men også fra en tid, Mads, hvor de her sange havde sådan en optimisme, sådan en glæde over sig. Det er en fantastisk tid. Musik fra den periode, det bliver man simpelthen glad i løbet af. Og der er noget andet ved Adlai Stevenson, fordi han hedder jo ikke Adlai Stevenson, han hedder jo Adlai Stevenson den tredje. Det kalder han så bare ikke særlig tit. Men det interessante er, at Adlai Stevenson den første, som også var fra det 13. distrikt i Illinois, han er vicepræsidentkandidat for Grover Cleveland, og valgkampen i 1892, det er første gang i amerikansk historie, hvor en person fra det team, der er præsident og vicepræsident, fører aktiv valgkamp. Mm. I 1890'erne, der er der kommet en populistisk bevægelse i sydstaterne især, og i Midtvesten, der truer demokraternes greb om syden. Og der vælger Grover Cleveland, præsidentkandidaten, for første gang at bruge sin vicepræsident til at føre aktiv politisk kampagne, sender ham til sydstaterne for at føre aktiv valgkamp. Og som jeg har været inde på tidligere, det gjorde man ikke i begyndelsen af amerikansk historie. Så Adlai Stevenson, den første, altså den første, skal vi sige, der fører aktiv præsidentvalgkamp, trykker vælger i hånden, møder op, hvor der er balloner og hornorkester, og går ned blandt folket og diskuterer politik. Og det gav det fungerede. Det virkede. De steder, han var i syden, der lykkedes det Stevenson at holde populisterne tilbage. Og vi skal lige slutte den her historie af om Stevenson med at gøre opmærksom på. Jeg kan ikke lige huske, om Niels Bjerre Poulsen fik sagt det lige før, men altså han taber selvfølgelig valget i 1952 stort til general Dwight D. Eisenhower. Og nu skal vi til noget, vi ikke nåede i går, da vi talte om de store taler i amerikansk politik. For vi talte i går om nogle af de mere nutidige, Bill Clinton, Barack Obama, Donald Trump og også Hillary Clinton for den sags skyld, selvom hun ikke er så stor en taler, men dem vi talte om i går. Og vi ville også have nået at tale om en af de største taler i amerikansk politik. Og her skal vi tilbage til 1968, Mads. Ja, 1968 er jo et meget, meget usædvanligt år i amerikansk politik. Det er i en sommer, hvor især sommeren, hvor alt går galt på en eller anden façon. Man har et meget berømt demokratisk konvent, der bryder helt sammen. Man har mordet på Martin Luther King. Det er jo mange forskere. Det er jo også The Summer of Love. Altså, når jeg tænker på 1968, så tænker jeg jo på en ung David Trads og en ung Niels Bjerg Poulsen, der løber over en græseng med rastafari-hår og psykedelisk guitar i baggrunden. Ja, men der løber vi stadigvæk, Mads. Jeg tror stadig, at jeg lige havde fået min første cykel der. Men det er også, i amerikansk politik er det også et meget voldsomt år. Og her har vi Robert F. Kennedy lander i Indianapolis på den morgen, hvor, hvad hedder han, Germs Earl Ray har skudt Martin Luther King i Memphis, Tennessee. Møder den nye borgmester i Indianapolis, som er, hvis man følger amerikansk politik tæt, en meget kendt borgmester, det er Richard Lugar, der siger til ham, at politiet siger, at han må ikke tage ud og føre valgkamp i byen. De regner med, at de sorte, som man siger det, vil brænde byen af. Det råd vælger Robert F. Kennedy at overhøre og køre til et forholdsvis fattigt kvarter, stiller sig op på på ladet af en lastbil og holder en kort politisk tale, som vi skal høre i det meste af lige om lidt, som regnes som en af sådan højdepunkterne i amerikansk politisk liv, især fordi vi har jo de her fire Kennedy-brødre, der alle sammen på en eller anden måde forsøger at blive amerikansk præsident. Den ene når aldrig så langt, for han dør under 2. verdenskrig. Den anden lykkes det for, og den tredje, Robert F. Kennedy, er tit den, man opfatter som måske den bedste præsident, USA aldrig fik. Og hvis der er et argument for det synspunkt, og det er, ja, jeg må indrømme, jeg selv er meget, meget begejstret for Robert F. Kennedy, så hænger det nok meget sammen med den måde, han håndterer mordet på Martin Luther King på, og den tale, vi skal høre nu. Ja, for lad os høre talen, som altså er fra 1968, Indianapolis, cirka 5 minutter på engelsk nu. I have some very sad news for all of you, and that is that Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis. Martin Luther King dedicated his life to love and to justice between fellow human beings. He died in the cause of that effort. In this difficult day, in this difficult time for the United States, it's perhaps well to ask what kind of a nation we are and what direction we want to move in. For those of you who are black, considering the evidence evidently is that there were white people who were responsible, you can be filled with bitterness and with hatred and a desire for revenge. We can move in that direction as a country in greater polarization. Black people amongst blacks and white amongst whites, filled with hatred toward one another. Or we can make an effort, as Martin Luther King did, to understand and to comprehend and replace that violence, that stain of bloodshed that is spread across our land, with an effort to understand and compassion and love. For those of you who are black and are tempted to be filled with hatred and mistrust of the injustice of such an act against all white people, I would only say that I can also feel in my own heart the same kind of feeling. I had a member of my family killed, but he was killed by a white man. But we have to make an effort in the United States. We have to make an effort to understand, to get beyond or go beyond these rather difficult times. My favorite poem, my favorite poet was Aeschylus. And he once wrote, "Even in our sleep, pain which cannot forget, falls drop by drop upon the heart, until in our own day despair, against our will, comes wisdom through the awful grace of God. What we need in the United States is not division. What we need in the United States is not hatred. What we need in the United States is not violence and lawlessness, but is love and wisdom and compassion toward one another, feeling of justice toward those who still suffer within our country, whether they be white or whether they be black. We can do well in this country. We will have difficult times. We've had difficult times in the past, but we will have difficult times in the future. It is not the end of violence. It is not the end of lawlessness, and it's not the end of disorder. But the vast majority of white people and the vast majority of black people in this country want to live together, want to improve the quality of our life, and want justice for all human beings that abide in our land. And what dedicate ourselves to what the Greeks wrote so many years ago, to tame the savageness of man and make gentle the life of this world. Let us dedicate ourselves to that and say a prayer for our country and for our people. Thank you very much. Ja, det er altså Robert F. Kennedy 1968, der taler netop som Martin Luther King er blevet dræbt. Han taler ude i et fattigt sort kvarter. Han taler i cirka 5 minutter, og han taler, så vidt vi kan se, uden et manuskript. Og han taler på en måde, som er medfølende. Han bringer sin egen brors drab i spil. Han fortæller om, at det er vigtigt, at man i USA heler sine sår, prøver at komme videre, lad være med at blive trukket ned i dyndet af had, men i stedet forsøger hen imod en forening, et medfølende samfund. En klassisk smuk tale, Mads. Han skriver talen på flyet på vej til Indianapolis, og vælger at holde den i stedet for den tale til valgkampen, som han i stedet for skulle have holdt. Kennedy blev selv skudt ikke ret lang tid efter det her af Sirtjan, og understreger, hvor blodig amerikansk politisk kultur er på det her tidspunkt. Og de, der står der, er jo nogen, hvor man vil sige, at det er jo ret usædvanligt at vælge et digt af en græsk tragediedigter, Æskylos, og bruge det til sådan at nå dem. Men jeg tror, det, der virker for ham, er, at det her det er faktisk første gang nogensinde, at Robert F. Kennedy taler om tabet af sin egen bror. Han har aldrig nævnt det offentligt før. Selv hans egne nærmeste talte han aldrig med om det her. Altså de, der arbejdede for ham, vidste, det var et emne, man slet ikke kunne berøre, så var man ikke ansat i kredsen omkring Robert F. Kennedy længere. Men det er første gang, han taler om det, og han taler om, at selvom man ikke vil, så modtager man nogle gange erkendelse, der kommer til en som en stor smerte, og med Guds nåde kan man så måske vende den smerte til en form for erkendelse, og den erkendelse, han mener, man skal vende den til, det er, at amerikanerne ikke må se forskelle som i race, som det, der adskiller dem, man skal gå efter at blive et folk og samle sig igen, og den... Det er en meget, meget stærk tale, det er jo det, som en statsmand gør. Og selvom den sommer jo er præget af, at der er 100 byer, der bliver brændt ned i USA. Der er mere end 39, der bliver dræbt i 1968, som følge af politisk motiveret vold eller ved de her optøjer. Og der er mere end 2.000 mennesker, der bliver såret i de her uroligheder over hele USA. Man skal huske, hvor voldsomt et år 1968 er. I Vietnamkrigen 1968, der mister USA alene 17.000 soldater, der dør der. Så det er jo et meget, meget voldsomt politisk år. Men den aften var der ingen uro i Indianapolis. Kennedy blev ikke flået fra hinanden, selvom det Kluger havde troet, at det kunne gå helt galt, fordi han turer dialogen, og han folk brød jo ud i gråd, efter han havde annonceret, at Martin Luther King var død, men han fik jo også på en eller anden måde forsonet i hvert fald den nat sort og hvid i Indianapolis. Det fik han, Niels Bjerre Poulsen, lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet den aften. Men 1968, det er jo 60'erne, det er borgerrettigheden, der er kommet en masse fremskridt i den. Den her situation opstår, Martin Luther King bliver dræbt siden, som Mads også er inde på, bliver også Robert F. Kennedy, ja, udenbart efter faktisk også selv dræbt. Så det er de store følelser, der er i sving på det her tidspunkt. Så man kan vel på en eller anden måde sammenligne det med 2016, som vi står i dag. Nu har vi også visse optræk til raceuro i USA. Vi har en polariseret debat. Er der ligheder, eller trækker jeg den for langt nu? Du trækker den for langt. Men jeg kan godt forstå, at du gør det, fordi der er typer af begivenheder, som gør, at folk siger, nå ja, men er det ikke ligesom i 68, og kan man ikke forvente demonstrationer i Cleveland i forbindelse med det republikanske konvent, som kommer til at minde om det, vi så uden for konventet i Chicago for demokraterne i 1968. Man kan sige, at det var begivenheder for demokraterne, som virkelig forandrede det demokratiske parti og bragte partiet i en krise, som det tog, ja vel, nærmeste årtier at komme ud af igen. Men jeg synes, når man så begynder at studere, hvad der rent faktisk skete i 68, så er lighedspunkterne altså forholdsvis overfladiske. I 1968 havde virkelig mange amerikanere en fornemmelse af, at nationen var ved at gå op i limningen. At der simpelthen midten var ved at falde ud. I øvrigt et billede, som fra The Center Cannot Hold, fra Keats må det være, digteren Keats, som Barack Obama brugte forleden i sin tale i Dallas, hvor han sagde, nogen har måske fået denne her fornemmelse, at vi er ved at være der igen, men det er vi så langt fra. Der er sket så meget siden dengang. Og går vi tilbage til 1968, alle de uroligheder, Mads taler om, der fulgte efter drabet på Martin Luther King, på det tidspunkt her, har mange amerikanere en fornemmelse af, at der er måske én skikkelse tilbage, som kan samle alle de her forskellige grupper i USA, og det er Robert Kennedy, og så bliver han også skudt i august. Så demokraterne går til partikonvent med en følelse af, der er ikke rigtig nogen, der er Hubert Humphrey, som er fanget mellem på den ene side Lyndon Johnson, der forlanger, at han ikke undsiger sin Johnsons Vietnam-politik, og ikke pludselig frasiger sig og lægger afstand til Johnson. Det er ligesom Johnsons betingelse, selvom han ikke genopstiller som præsident. Og på den anden side er der så alle krigsmodstanderne og demonstranterne, som forlanger, at Humphrey, hvis de skal støtte ham, så skal han lægge kraftigt afstand til alt, hvad demokraterne har stået for under Vietnamkrigen. Som en af Johnsons rådgivere sagde, om Humphrey havde stillet sig op på Times Square og havde urineret på et billede af Lyndon Johnson, så havde det ikke været nok for dem. Så det er den situation, partiet befinder sig i. Og der melder Nixon sig så som fredskandidaten og siger, jeg vil være a peacemaker, og samtidig antyder han, lidt ligesom Trump gør nu, at han har en eller anden hemmelig plan, han ikke kan afsløre for, hvordan han kan afslutte Vietnamkrigen. Ligesom Trump nu har en hemmelig plan for, hvordan han skal besejre ISIS. Hemmelige planer for mange ting, men det jeg også gør, grund til, at jeg synes, at man kan sammenligne lidt, jeg ved godt, man skal passe meget på med at sammenligne for bredt her, men det er jo på et tidspunkt, hvor Amerika was not that great på det der tidspunkt. Man havde en fornemmelse af, at man ikke kunne vinde krigen i Vietnam. Man havde et stærkt opgør på det her tidspunkt med Sovjetunionen under den kolde krig, hvor man jo ikke vidste, hvor svag eller stærk Sovjetunionen var. Så det var jo en periode, Mads, hvor man også havde den der fornemmelse af, at Amerika var ikke helt på toppen. Jeg kan sagtens se parallellerne. Jeg forstår godt, at man tit... Man gjorde det også lidt i 2014, ikke? Da det begyndte i Ferguson, begyndte man med de her paralleller, og Trumps kandidatur har så forstærket billedet af, at der er et eller andet center i amerikansk politik, der er ved at falde bort. Og i den periode, hvor vi havde Bernie Sanders, der vandt på fløjen, og Trump, som man ofte opfattede som fløjkandidat, der vandt på sin fløj, så var der en forestilling om, at der manglede lige, der var ved at opstå et eller andet vakuum ind midt i, hvor der ikke var noget, der sådan kunne stå imod de forandringer, der sker i det amerikanske samfund. Men jeg tror, vi lever også i en tid, hvor altså, i 1968 var der ikke der var ikke sociale medier, der var ikke medier, der dækkede ting så direkte. Tit fandt man ud af, altså grunden til, at de ikke har hørt, da Robert F. Kennedy ankommer til Indianapolis, at Martin Luther King er blevet dræbt, det er fordi medierne ikke er det, de er i dag. Altså hvis man fandt ud af i 1968, at der var raceuroligheder i din by, når du så flammerne ud af dit vindue i dag, der er vi jo vidne til selv den mindste lovovertrædelse eller uretfærdighed, eller hvad det måtte være, fordi vi får et eller andet billede på Facebook, eller et andet sted. Vi er i hvert fald vidne til det, og det forstærker også sådan en forestilling om, at vi står midt i sådan et inferno. Men jeg vil sige, at 1968 var et inferno, og vi er meget, meget langt fra den tid. Det er jo interessant at se, at Donald Trump forsøger direkte at vække billedet af 1968 hos vælgerne ved simpelthen at bruge de udtryk, som var tidens udtryk. Han taler om lov og orden. Forleden sagde han, I'm the law and order candidate. Direkte reference til ligesom et kampagneslogan, som Alabamas guvernør George C. Wallace lancerede, og som Nixon overtog, det der med at være the law and order candidate. Han taler om, hvis ikke vi gør noget nu, så har vi, hvis ikke vi griber hårdt ind over for demonstranterne, så har vi ikke noget land mere. Altså, han tegner den der, det dystre billede, og så ser vi samtidig de demokratiske kandidater tegne det modsatte billede, ikke? Præsidenten, der siger, vi er slet ikke der, vi er nået langt siden det. Det kan godt være, det ser mørkt ud nu. Hillary Clinton også, der prøver at sige, Donald Trump ser Amerika som om det er fuldstændig i ruiner, og den amerikanske drøm er død, fordi han skal ligesom bygge det hele op fra grunden igen. Jeg ser et storslået Amerika med masser af muligheder. This country is going to hell, som han jo berømt har sagt, Donald Trump, i den her valgkamp. Lad os lige prøve at vælge et øjeblik mere ved Robert F. Kennedy, fordi Nixon vinder valget i 68 over den demokratiske modkandidat. Næsten ikke, det er meget lille sejr. Så der er vel grund til at tro, at hvis Robert F. Kennedy havde stillet op med den begejstring, der var omkring ham på det tidspunkt, så kunne han have vundet. Nu kommer der noget, som du sikkert ikke kan fordrage som historiker, kontrafaktisk. Hvor godt ville Amerika have udviklet sig, hvis Robert F. Kennedy var blevet præsident i 68? Åh ja, det er lige præcis noget, jeg ikke så meget har lyst til at svare på, fordi man kan sige, at nogle af grundvilkårene var meget anderledes. Man kunne måske sige, at den krig, som Nixon overtog med løftet om, at nu ville der komme en hurtig afslutning på krigen, noget som faktisk både demokrater og republikanere var enige om, også da Nixon tiltrådte, det her skal vi ud af i en fart, den ender alligevel med at vare endnu 5 år for USA's vedkommende. Man kunne sige, at den fredsaftale, man endelig slutter i januar 1973 med Nordvietnam, kunne man i princippet nøjagtigt den samme aftale have lavet 4-5 år før. Om Robert Kennedy havde været en præsident, der kunne have gjort det, det kan man altid gisne om, men han blev i hvert fald set i samtiden som en, der i højere grad kunne have samlet landet. Paradoxalt nok førte Nixon valgkamp på at samle landet, men havde så samtidig en vicepræsident, Spiro Agnew, som han satte til at gøre det modsatte, ikke til at sætte folk op mod hinanden. Agnew talte om, vi har brug for noget positiv polarisering her, og vi skal have fejret alle de der langhårede demonstranter ud og have dem marginaliseret. Nixon, også på grund af hans personlighed, havde sin fjendeliste, ikke, med folk, der skulle generes af skattemyndigheder og andre. Vi skal jo også lige have mod nu her, hvor Mads et par gange har talt, og vi har talt om den her meget hårde sommer 1968, så skal vi jo huske på, at året efter kom der noget godt, 1969, af Woodstock-festivalen, så der kommer en modreaktion mod nogle af de der ting, der sker på det tidspunkt. Det skal vi ikke ind på i det her program, for vi skal skifte her mod slutningen af udsendelsen, nemlig til det konvent, der kommer i næste uge i Cleveland for republikanerne. Og vi ved, at vi har talt om det før her i program. Vi ved, at der er nogen, der i hvert fald tænker, kan vi tage en sidste mulighed for at hindre Trump i at blive valgt, eller kan vi gøre et eller andet ved det regelsæt, Niels Bjerre Poulsen, der skal styre det konvent, der kan betyde, at det ikke går så galt, som man kunne frygte, hvis man er sådan en establishment-republikaner. Hvad er det, der foregår lige nu? Der sidder nogle Never Trump-folk, som de kalder sig, og kigger i regelsæt og så videre og siger, er der en eller anden juridisk måde, vi kan forhindre det her? Trump kommer jo ind med et flertal af delegerede, som han har vundet under primærvalgene. Og de er i hvert fald i første afstemningsrunde, hvis der kommer flere afstemningsrunder i det, man kalder roll call, så er de i første afstemningsrunde formodentlig forpligtet til at stemme for Trump. Det har der også været diskussioner om, er de virkelig forpligtet til det? Men kunne man nu ændre reglerne, så der skulle mere end 50% af de delegerede til for at vælge en præsidentkandidat i første runde? Det er sådan, at reglerne bliver faktisk lavet, før alt det andet sker. Der er i øjeblikket, sidder der en komité og forbereder det her med, hvilke regler skal vi stemme efter? Skal vi bare sige, vi følger de samme regler som i 2012? Eller skal vi introducere nye stemmeregler, for eksempel? Og selv hvis de her komitéer siger, at vi laver de samme regler som i 2012, så kan konventet teknisk set bestemme, nej, vi vil gøre tingene på en anden måde. Og vi synes, at man skal have 2/3 flertal for at blive valgt i første runde. Og så kan de håbe, at hvis Trump ikke får det, så er der en ny situation, så skal man flere afstemningsrunder igennem, og måske kan man så i mellemtiden frigøre nogle af de her delegerede, som ellers har været forpligtet. Mads Fugle, altså det der, det lyder jo som Amerika i en nøddeskal. Altså det er advokater, der sidder og arbejder på, hvordan man kan finde en eller anden løsning, der gør, at det, der har folket har sagt, det skal vi alligevel ikke overholde. Hvordan vil det dog blive modtaget af partiet, de folk, der er til stede, hvis man har en fornemmelse af, at man forsøger at ændre reglerne for at få en anden kandidat, end den, der jo har vundet? Vi ved det faktisk ikke, for det har ikke været prøvet før. Vi ved ikke, hvad det bliver modtaget. Men man kan sige, altså på den ene side kan man sige, at der er noget meget amerikansk ved det. At der er ikke nogen, der skal lave regler for os. Vi laver dem selv, når vi mødes. Det er sådan, den politiske kultur er i USA. På den anden side har vi jo Donald Trump, der har vundet opbakning fra millioner af vælgere, og har fået en ret flot sejr, når man måler på alle parametre. Især når man ser på, hvor anderledes en kandidat er, hvor få penge han har brugt, og måden han har gjort det på. Han er vel den eneste, der sådan har vundet en valgsejr ved at bruge mediers omtale af sig og en Twitter-profil til sådan at føre valgkamp med. Det er jo sådan et helt nyt i amerikansk politik. Og mange vil sige, at hvis man på en eller anden måde gør noget, hvor man fratager ham den sejr og overhører de millioner vælgere, der jo har peget på ham, at så får vi sommeren 1968. Så får vi sommeren 2016. Så får vi bare fra den anden fløj. Præcis. Men Niels, vi har ikke så lang tid tilbage, men hvad nu hvis det lykkes? Hvad nu hvis det lykkes at lave en model, der betyder, at et større antal end de 50% skal sige ja, sådan så er han ude af spillet, så er det ikke sikkert, han har vundet. Hvem træder så til? Altså, hvem træder så til som præsidentkandidat? Det er jo helt vildt. Ja, men det er jo lige præcis det, altså, som Mads siger. Enten får man borgerkrig ved at gøre det på den ene måde, eller også får man måske andre problemer ved at bare nominere Trump. Så modstanderne af Trump, de vil holde på, der er et flertal blandt republikanske vælgere, der hellere så en anden kandidat. Men hvem er den anden kandidat? Skulle det så være den, der har fået næstflest stemmer, så skulle det være Ted Cruz, som de fleste i partiet heller ikke vil have. Eller skulle de bringe en, der slet ikke har deltaget i primærvalgene, eller måske en Ohios guvernør og sige, nå ja, men det er her, man taler lidt om den frelsende engel. Ja. Altså, vi har David Petraeus, eller Colin Powell, eller Condoleezza Rice. De har alle sammen sådan en drømmekandidat, der som en ny Eisenhower kunne stige ned fra bjerget med stentavlerne og sige, okay, jeg tager en tørn. Man kan sige, der kommer vi tættest på med Eisenhower, fordi Eisenhower blev jo faktisk headhunted til at være republikansk kandidat, fordi der var folk i partiet, som var bekymrede for, at det skulle blive Robert Taft igen, som havde stillet op før, og de så meget nødigt ham, så fandt de, ligesom Eisenhower sagde, var det ikke noget. Men tæt på alligevel ikke, fordi den anden havde jo ikke vundet valget først. Nej, lige præcis. Og det er jo forskellen, og man kan ovenikøbet sige, Trump er valgt som en slags protest mod partiets establishment, ikke? Det er bestemt ikke deres yndlingskandidat. Så hvis partiets establishment, der i forvejen er blevet ydmyget ved enten Donald Trump eller Ted Cruz som kandidater, hvis de så ovenikøbet valgte at sige, nå ja, men det er fint, vi har brugt al den her tid og al den energi på at holde primærvalg, men her er altså en helt anden, vi har tænkt os at opstille. Det kunne være, at vi har kun en minut penge tilbage, Mads, men det kunne jo også være Paul Ryan, vicepræsidentkandidaten fra sidste valg, som er leder af partiet i kongressen. Det kunne også være ham. Ja, men jeg tror også, det er ham, man drømmer om, hvis man kan ikke få det. Der er ingen af de andre tre, jeg nævnte. Det var bare for at nævne sådan nogle figurer, der altid bliver talt om i republikanske rækker. De vil ikke sige ja til det. Paul Ryan er en af dem, man måske kunne overtale til at stille op som kompromiskandidat. Han har bare ikke den gravitas, der skal til for at løfte den opgave, og jeg tror, der bliver en borgerkrig. Og det vil for mange fremstå som et meget, meget grimt og udemokratisk øjeblik i det republikanske partis historie. Men jeg tror, de har indset, at de må gå lignende ud med Trump, og så få det bedste ud af det, og se, om ikke man kan vende den her valgkamp til noget positivt for republikanerne, og måske får Trump et comeback, måske baseret på Hillary Clintons svagheder. Vi får se, i hvert fald så vil det være det, man kalder en game changer, hvis det er sådan, at Donald Trump ikke bliver valgt i næste uge. Det vil være en kæmpe sensationsstor overraskelse. Du har hørt kampagnesporet med Mads Fuglede og mig, David Træs, her i dag på Radio 24/7, hvor vi følger det amerikanske valg tæt. Det gør vi også i morgen kl. 11. Vores gæst har været Niels Bjerre Poulsen. Vi ses i morgen. Podcasten er sponsoreret af ShareNow. Drømmer du om at have din egen bil, uden besværet med at eje den? ShareNow kan gøre din drøm til virkelighed. Book en af vores mere end 600 biler direkte i vores app fra kun 1,5 kroner per minut. Du betaler kun for den tid, du bruger, og slipper for udgifter til strøm, benzin, forsikring og parkering. Download appen i dag og kør på tur med ShareNow. Læs mere på share-now.com.